Abdullah momo jangal manam ci mom nak a peu près la ko lu tolo 200 personnes jang hadith bob mais sinon ci ben tialale kessa la ñewé moy tialale bi mala wax ba ci xamna sa dama faari wa légui nak par contre ya xamna sa dama faari jangal nako ñu imam malik jangal nako ñu soufiane ibn uayna bi rahmalah soufiane ibn uayna nak ci yor bob ci la ko mom bukhari ñewé parce que imam bukhari da ko jël ci at famay di imam alala al-humaydi moko jël ci sufyan muna hadathana al-humaydi qala hadathana sufyan qala hadathana sa'd yahya ibn sa'id muna al-ansari wala mais sufyan rek la mais sufyan ibn ayyana ndax al-humaydi makala abdullah ibn zubayr rahimahu allah qala hadathana abdullah ibn zubayr al-humaydi rahimahu allah qala hadathana sufyan wala wala kon soufiane ibn uyayna rahimahullah mom le imam ash-shafi'i radhiyallahu anhu don waxna budul won imam malik ak imam ak soufiane ibn uyayna radhiyallahu anhu budul won ñom ñaan ñi kon xam xam day reer hijaz manam peninsula arabique bi yépp xam xam da fay reer tay bu fa xam xam déssé ñaar ñi la yalla def seen talibé goor goorlu ba xam xam déss ko jëlo moy kon soufiane ibn uyayna ak imam malik wa rahmatullah alayhima legui nak soufiane ibn uyayna bobu nak mom nak dafa wax ci benen aya bi nan wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irun yatiru bi janahayhi illa umamun amsalukum wala ay bo nek sortu anan wa ma min dabbatin amu ben dab lu dara lu dukk fil ardi ci kasuf wala ta'irun du tiagen pitch wala na yatiru bo xamne dana naw wala yep lu naw yatiru dana naw bi janahayhi ci ñaari la fami manam parce que tara ta'ir ci arab day meuna tekki aussi kuy daw nak nan ta day dafa gaw dafa daw day xim voilà ni ci non day tekki aussi le fait que meuna ta'irun pitch manam luy naw aji lepp luy naw ba pare wax yatiru bo xamne day naw bi janahayhi ci ay lafam dafa genn avion tay bu fekkonté na wax na ni ta'ir ba pare waxu yatiru bi janahayhi buy nawale ak ay lafam xam nga lolou mu dar won préciser mais le fait que mu préciser ko dafa genn avion parce que ñom mom du nawé ay laf mu moteur ray naw motax mu né illa lulu rek hein umamun amsalukum aw xet nañ ko yeen légui nak soufiane ibn uyayna rahmalahu dani lolu ay bob limu tek motax firilo bo xamné ci mom lañ ko ñëk dégg motax manam motax nga gis borom xam tafsir ak yoy diko netal souvent ci mom diko jëlé ci mom di wax naan soufiane ibn uyayna néna rahmalahu dani xol wala ta manam sama borom subhanahu wa ta'ala ci ay bi dafa wax ne ñoom ñep ay xéet lañ comme ñoom manam dañu organiser ay communauté lañ comme ñoom moy lan moy nit ñi mom xam nga loolu bari deg mais daf ci am ben deg bo xamne ci mom lañ ko jëlé motax manam mu siwé ci mom moy lan moy ay nit manam nit ñi xéetu gaay yépp ngi ci biir manam ay gaynde ngi ci ay kayma ñi ngi ci yaangi deg ay golox ñi ngi ci moy ku yak kat yu bari rek da lay yak kat rek ay golo gi ci ay mbama gi ci ne bi mom mbam la rek hein da ngoy reglu ay xaja gi ci ay pit manam ñom ñep faso rab yi nekk ci nit yepp ngi ci bi yi nekk ci all bi yepp ngi ci bi rit ni jippi ko yepp ngi ci bi rit ni na lolu motax nak da nga wara dajale rek yu baxi parce que ali moy tam du lepp bon ci ñom la wa kon da nga wara dajale rek yow wala caractère yu baxi quoi wala lolu kon manam amna ñu ne kon tamit alamune manam amna ñu ne 124000 lañ wa am ñu ne 248000 lañ 18000 40000 124000 ak 200 non ak 80000 amna 80000 voilà 124000 am 248000 wa yoyep borom xam wax na taala wax nañ ko numéro dañ ni ñom aduna bob yoy yep dañu mel comme tay bo jëlun ay manam addu manam arash asaman yi souf ci yep ba ci arash lepp ben lay do yoy yu yep la yalla am yoy la yalla am lu tollo lol waye nak ala kulli hal te cheikh abdallah dabah radhiyallahu anhu gisna muy waxu ay alamul raqa ak mu mel non nan bo passé arash amna yeneeni addu lu yu fa ne manam ci ginnaw voilà wa deugun awara yu yep kon manam yoy dalay wonne manam dalay won manam masala bobu wala ala kulli hal amma nak di wax ne masalan aduna bu ne manam ñepp ngi fa manam lolu mom wax la jo xamantene manam ñak xalaat da koy indi manam lolu mo tax tamit du lepp lañuy toxal manam nit aussi manam warna manam kuy sakku xam xam warna am yewute bo xam tane dagoy am moy warul def lepp lu ne muniko toxal wala bo bu ko toxale ba pare da ko wara dañe budé yeen ni degeerul voilà lolou lu am solo hein voilà moy lu demé nekkan nan masalam yalla amna nangami aduna yo xamantene aduna yi benn bu ci ne hein dafa melni manam benn bu ci ne comme ni amna omar lo bu tok ni yor kourousam et cetera sol li aduna bepp ñepp di defal do la même chose d'accord hein xam nga lolu manam ne li nekk ci aduna yeb ma nga ci aduna be lolu xam nga ni lolu kokku mum ak ñaka bayyi xel ak incohérence ci say wax ak say xalaat te bokku lu ci li koy gëna deugël moy bu woba da ngay saxal ne aduna bu ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam nga xox kon lolou ngay taxal aduna bu ne amna ab yenente bi sallalahu alayhi wasallam lolou rek day daniel masala bob te ben yenente yalla muhammad sallalahu alayhi wasallam mo am te ci mom la yalla binde mbolam aduna ji mo se bu nek ci mo wa nokki yore voilà kon bu boba lolou dagui gëna deug te li lay won manam rubu bi yegi suñu borom subhanahu wa ta'ala lekkale gi ko lekkale aduna yi bokku ni ci likuy gëna deugul manam ne doomu adama manam moy aduna bu mag bi bokku na ci likoy gëna deugël té koku yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy gëc ci gëna mag moy li suñu borom subhanahu wa ta'ala na way akhadha rabbuka min bani adama way akhadha rabbuka min taqa bani adama min zuhurihim dhurriyyatuhum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin manaw in fatlikul bi nga xamne akhadha jappna rabbuka sa borom min bani adama ci doomi adama yi mais xolal secret bi nek ci iz akhadha rabbuka min bani adama han mune min zuhurihim ci sen dig ginaaw zurriyatuhum seni sen njabot gi wala moy sen njabot gi wa sen descendance wa ashhadu musyada lolen ala anfusihim waral ci sen kaw bop nilen alastu bi rabbikum khana du ma sen borom kulur gogou xam ñan rek lako yalla ne yalla mom doom adamay rek lako la lako sekkal mais xolal secret ci bin bi nek ci le fait que mu wax rabbuka wa id akhadha waxul wa id akhadha allah fatlikul ba yalla jappé kulur doom adamay waxul lol waxul kulur ba yalla ba bindé ba aji bindi ci et cetera turu yalla yépp daf ko dindi jël baatu lan rabb mais rabbuka ka yow yenente yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam buy woné ni manam teranga yenente bi la lay woné fofu sallallahu alayhi wasallam né mom moy objectif minde fi bu yalla bindé minde fi mom la sallallahu alayhi wasallam manam lolou motax wax mu né ko rabbuka waxul wa id akhadha allah rabbukum par exemple rabbuka sa borom ba bare fi limu lat moy lan alastu bi rabbikum wa kay pour wone le kulur gogou suñu borom subhanahu wa ta'ala fasante minde fi manam doomu adamay la fasante kulur gogou moy al amanatu inna aradna al amanata ala samawati wal ard wal jibala fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insanu zaluman jahula kon kulur gogou nga xamni suñu borom subhanahu wa ta'ala dako garalon hein minde fi d'accord doti muna samar asaman ñu bañ souf ci ñu bañ montagne doti ñu bañ ñu ñep bañ han numaam dañu tit dal bañ gi moy ah ñun de buñu sanon duñ doon ko dox manam bañ gogol la tekki wul ne daño lank comme ni nit ni di proposer tay contrat ñuy bañ du lool yalla amul kenn kuy bañ ak lan li koy preuve moy la moy bi yalla ne ata han et ti ata an okarha asamaane suuf ci daf neen dik leen ngeen jaar mo ngeen top limay wax force manam ci taw am ci ciobare okarhan wala mo force leen rek ñu ne atay na taay dik nañ di way lan ciobare wu manam fofu melni dañu wax waxu kuy xalaat forme luy xalaat nañ yo te loolu yep dalay wonne manam monde yi yep manam day deugereul rek la fekk alamuna bi ñuy wax fi rabbul alamina ñepp tax ñuy wax sauf ko doomu adama dafa nek ci nga xamé dañ ko ba yalla défé ni doomu adama mo gëna mat mom bu ko tuddé day melni tundal na ñepp té koka ka tax deug deug sax moy tax sallallahu alayhi wa sallam wa kon mom deug deug yeralti bi sallallahu alayhi wa sallam manam mom moy ki nga xamantene mom moy ki tax deug deug yoy yeb donc kon bimu ne alastu bi rabbikum khana duma sen borom ñom ñep ñoy ko xalu bala han kay ya suñu borom wa kon ñom ñep saxal nañu manam rubu bi yegogo té importance tour bi dafa ri ri ay go xamantene mom motax amna lenn ci borom rahmatullahi alayhi ñu ne mom moy ismullahi alazim wa rabb mo tour yalla digëna mak té bokku na ci liko tek le manam en réalité nak allah la mais sauf que rububiyé gi touru martaba la ismu martaba la allah mom tour ismu zat la touru jëm ji la ci bopam voilà légui voilà alors que so xolé masala rububiyé gi bo xolé le fait que rabbu ci yenn côté day nek ismu zat ci yenen côté bo xolé mu nek ismu ismu mustafa manam dédé mel nek ci touru jëm bi ci dess mu nek touru melay wala ismu martaba touru martaba bi mu yor moy comme tay par exemple so xolé le fait que muy wax né muy manam mu nek ki nga xamné moy al malik par exemple wa moy al malik moy borom bi par exemple wala le fait que mu laqale ci bir xam xam al alim par exemple ak yu mel non kok ci côté bobu mom ismu lan la ismu mustafa la xosu ismu zat bok astaghfirullah ci jëm mom lay aju moy le fait que mom mu nek borom bi nek bour nek borom han lolu koku ci jëmum ji la ak le fait que mu xam mbir yi le fait que et cetera mais bo xolé côté bi nga xam ci ci lay yewé ni mbiru jall nek han mu dabbir ki yewé ki sopani mbiru jall muslah di yewé na seen mbir nek xalat bi ki bindu et cetera koku relationnel la koku martaba bi la han koku tour relationnel bi la moy tout considération bi ni ngi di am ci voilà bindé fi di am ci mom moy tour martaba voilà moy tour martaba moy bo xolé lolo tax lolo ngay gis nak kon manam mu am ñaar yoy bu ko defé mom day mëna dox digënté borom bi manam ci turu borom bi manam jëm borom subhanahu wa ta'ala ak mindé fi day mëna dox sé lolo tax nak même motax rahman moko gëna for ci côté bobu ci benn côté bi mais mom mo gëna for rahman ci benen côté motax rahman limu gëna foré rabbu moy le fait que rahman ci la manam relation bi mu am ak minde fi fofu lo ci rahman mi yalla gëna foré ama rububiyé gi rahman yi ci rububiyé gi lay xol pour mëna séddé limuy séddat wa niki non ci ngay gisé tamit manam liñu nekk non na xox ci jàng daga daf ko wax né tour yi dañu wax né ah yalla kat ñun dañu bëggoon suñu effet mais ñu dem ci rabbu moy premier moy genre premier ministre moy wala chef de cabinet genre directeur de cabinet da genre man da nga xam tane mom moy yor relation yi wa ba tour wu nek mom mo koy sedd comme ni premier ministre def rek tour wu nek mom moy appliquer politique voilà manam tour wu nek mom mo koy jox parti yo boudé rahman mu jox ko ci reurmandé boudé par exemple rafour mu jox ko ci rum djegal boudé razzaq wursugalat mu jox ko ci wursuk boudé etc mais nak allah mom moko dominer mom rabb lool ci ngay gisee le fekk mu ne alhamdulillah wax na lillah tek ci rabb doga tek alam mu ne manam da ngay gis ordre bi ni mu rafeté ni ko alquran indé ak ni mu rafeté ni mu cohérent ngay deg wax voilà kon té lolu motax tamit tour bobu reuy gi mu reuy ak xam gi ñu xamné ci la manam relation yépp ci mom lay jaar motax par exemple fi suñu borom santa bimu nan ala tu rabbiku xana du may seen borom manam rabbu lay utiliser fi tu rabbiku voilà ñoom ñepp ñu xamné lolo am ñu ne ko bala ah kay te fi on exception voilà parce que lolu xam nañ ko ci côté bobu benen bi moy le fait que ñom manam suñu ñom ñep manam nga gis yenenti ya ali sallatu wassalam julit ñi et cetera ñom ñep suñu borom subhanahu wa ta'ala buy nekkal seen ay ñaan ha baax lan lañu jëfëndiko ñepp ñu tuddu seen bu ñu nekk bu yeen suñu borom di nekkal seen ñaan ci alquran rabbana wala rabbi rabbana wa té lool nak bari nañ ci alquran rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban gis nga liñ ko ñaan rabbana wala rabbi la tazarni fardan wa anta khayru warithin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira rabbi zidni 'ilman rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada rabbana إننا سمعنا من يادين ينادي للإيمان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الخلاف ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اتسترا اتسترا نيب نيب أي ربنا لن دون يعني هلا موين خمنني rubu bi gogou lay ni buñ ko jëfëndiko way jaar fa parce que motax tour la bo xamantene dafa andak day wone ni suñu borom moy mom hein nek ci yilif nek ci bind mais andak ñewante ak yërmënde dafa andak ñewante ak yërmënde itam donc wa moy rab mom rab moy relationnel voilà moy relationnel yoy non kon ce qui veut dire manam ci ngay xamé manam li tax ci ngay gissé fofu secret bi tax mu nek lo xamantene ñi ñaan yépp dañ koy utiliser hein té lolu manam fi mu wax rabbul alamin moy mindeef yépp ci yam ñom ñepp moy seen rabb ñom ñepp motax hatta wa safara sax dañ koy yaakaar rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna ma wala genné ñu fi manam ñom sax xam nañu tour woowu légui ni mu mel té xam nañ ni tour woowu buñ ko jëfëndiko wé dañ ñom yaakaaru na en tout cas yaakaaru na ba ñu jëfëndiko ko voilà wa motax tour la bu reey wa motax bu mo yobbu nak yeen ci borom xoxu rahmalahu ta'ala comme ñu ko mengal kutubi rahmalahu ta'ala mo ba tax ñu né mom moy ismullah al-azam mo tour yalla bi gëna ma wala legui li ci dess nak ci ay maana manam da bari na li la suñu borom sanata def ñu tewlu ko manam ni inde ko ni wallahi alhamdulillah minna xamna inshallah taala legui nak amana bu beren yone suñu ñewé rek dañuy yeggalé manam dañuy jël manam li nga xamne mom lañu jangé ci ayi bi lu bare la ci ngay xamé wallahi alazim maana alquran man tax yaakaruma ni lol dana jeex parce que da manam da lay sax eulum lu manam day yobbu sa xel wa tellement wallahi mi nga xamé tane mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala manam ni mu sewé ak ni mu rafété ni mu tégalé alcorane bi ak batam yi manam lim ci duggal ak limu reuy ak wallahi manam da ngay yewu ci yalla ci alcorane manam dalé len li ci mën ko top ki sama borom moko def subhanahu wa ta'ala sama borom moko def wa te lolu inshallah ta'ala dal non manam ti ngay xamé manam né di setanta alquran diko jang hein diko baye yalla ñu yalla may lolu wa ubbi ñu ci alquran wa voilà may ñu ci xam xam zahir ak batin muy sama cinéma sama bal lepp ñu fënal wa gëna nek alquran di kessé wa diko jang suba ngor guddi ak beccëk wa wa ak importance bi nga xamanteni mom la ubbe téréem bi ci alhamdullahi rabbil alamin alhamdullahi rabbil alamin ndax wa ci vraiment inshallah taala xamna buñu ñëwaaté ma xol ndax suba da wa dawa la wa suba mum wa mais té xeyna samedi bi tamit day am dañuy wa samedi bi nak mën na libre mais worul da wala worul wa wala wala bok xana ñu wut benen waxtu da wa mën na yu tamit benen waxtu bokku tak waxtu bi ni wala mais ala kul hal nda wa inshallah taala legi way dal xamna ni budul en tout cas kon budul samedi bi kon waxol dimanche bi tamit te dimanche bulugul maram la tam wala donc lundi wa lundi lay don kon bu wax wa xeyna dina xaw service mais nak yalla baxna da en tout cas yalla na yalla yombal ñepp te may ñu ubbe ñu ci alquran karim الله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما إلهكم الله الله الذي لا إله إلا هو إنما إلهكم الله إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.